Scatus en Silence van Leo Takkali van op het gelijknamige album komt uit op Unseen Worlds label. En dan weer Shallow uit het Koninkrijk van de Klazenaars, Okyung Lee uit Zuid-Korea. Dit album, Yonon, een brug tussen haar avant-garde klassieke neigingen langs de ene kant en nostalgie naar jaren 80 K-pop. En op het album is dit Another Old Story van Okyung Lee. Ja, dus, maar het is tegelijkertijd. Ja, ik had ze niet voor allebei helemaal. Vrijdag was ik hier. Geweldig. Zaterdag was ik hier. ook, het lijkt mij dat ding wordt door van alles en op je fiets. Another World Story van Austin Lee vanaf Jonon. En dat verschijnt op Shelter Press. No Home, dat is het vehikel van de Londense Charlie Valentine. Haar album Fucking Hell, een chaotische collage van muzikaal zwerfhout, gelezen en goedgekeurd door Klein en ook de Rons, secondary actor van No Home. My face is like the moon. I'm tired and my face is like the reactor van No Home van op Fucking Hell. Het International Anthem label heeft weer goed geboerd dit jaar, onder meer goede releases van Jeff Parker, Rob Masurek, Irreversible Entanglements, natuurlijk ook Angel Batawit en The Brotherhood. Het album dat ze dit jaar uitbracht, een live-opname van een jaar geleden in Berlijn. We draaien vandaar op What Shall I Tell My Children Who Are Black van Angel Batawit en The Brotherhood. Thank you. 1963, a wonderful lady by the name of Margaret Burroughs. She wrote a poem and she asked that very question. And here I am in 2019. And I'm still asking the same thing. What am I supposed to tell? What am I supposed to tell them? When they look in my eyes and they say, why am I despised? Why is this black skin so evil to the world? They ask me these things. And I cry. Because I don't know what to tell them. What shall I tell my children who are black? Angel Batawit en The Brotherhood van op het album Life. En dat verschijnt op het onvermijdelijk Chicago label International Anthem. En van de duivel in een wijvatervat gesproken, Mormother die was ook weer aanwezig op een karrevracht aan albums. Deze week zelfs ook nog het fantastische Brass samen met Billy Woods. Maar de kers op de taart dit jaar was Circuit City. Haar multimediale werk dat draait rond de woningcrisis en de rol die racisme daarin speelt. We draaien daaruit Act 2 Circuit Break van More Mother. The myth, the wagging tail, long in beast, heavy in blood, invisible giants, holographic skies and god wars, the myth. The myth, the wagging tail, long in beast, heavy in blood, invisible giants. Holographic skies and god wars. pencil, sketching himself upon a cave of darkness. No light. Stretching himself out to kill the sun. No shadow. And we looking in the mirror to see him, seeing us, seeing ourselves. I said we looking in the mirror to see him, seeing us, seeing ourselves. And he don't even have a reflection. Well, after they kill me, and after they kill me, after they kill all of us, you next. You next. You next. You next. Already half dead, you next. And maybe one day you'll fight for the liberation of yourself. Maybe one day you'll realize that this earth, this world, this universe is your mother. And if you sit by and watch your mother die, if you sit by and do nothing, you sit by and do nothing. Then we will be our father's back. The whitening of the womb. Colonization of the universe, which is forthcoming and already for sale. No memory. No memory. No memory. Eminent domain. Loud bombing. Round of applause, centuries long. Private property. Private ownership. Silent bodies. Chalk line. Red line. Circuit break. Chalk line, red line, circuit break, circuit break, circuit break.